राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 11 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये बात तो आपको जरूरी होगा कि परमात्मा को प्राप्त करना है, वो हमारा घर है और ये संसार मुसाफरी खाना है, ये हमारा घर नहीं है। इस वास्ते एक जगह भी बरोबर नहीं रहते और बदलते ही रहते, हरदम बदलते रहते हैं, क्यों ये घर हमारा है नहीं, हमारी जगह ही है नहीं। जगह वो है यदि न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यम प्राप्ते न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जिसकी प्राप्ति के और बात बन जाते। इस वर्ष से उसको प्राप्ति सब करना चाहिए अपना घर समझ करके, उसको कठिन मत समझो। कठिन तो यहाँ है मुसाफिर में, परदेश कलेश नरेशन को, परदेश कलेश नरेशन को, राजाओं को भी विदेश में कष्ट होता है, अपने घर बैठे मौज से आनंद से जहाँ जाकर हाल रहेंगे, फिर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो आना पुनर्भव हेर भूतान्य शेष आत्मने अथो मई, अपने में परमात्मा में संसार है, संसार अलग नहीं है। संसार को अलग ही माने अपने घर को छोड़ दे तब अलग है, यूं तो परमात्मा से सब एक ही है, परमात्मा में कलर नहीं है। परंतु संसार में समझ संसार ही है तो बहुत भाई लोगों की यह धारणा होती है कि हम तो संसारी आदमी हैं, हमारा भगवत प्राप्ति कैसे होगी, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। सब बहनों को सब भाइयों को हम भगवान के हैं, तो मम्मी मानसो जीव लोक, ये बार बार याद करो, मम्मी मानसो जीव लोक जीव भूत सनातन, केवल मनुष्य नहीं जीव मात्र, जीव भूत जीव बड़ा हुआ सब मात्र, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि जीव है ये परमात्मा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सहज सुख राशि है अब आपका स्वरूप स्वाभाविक और परमात्मा का संबंधित स्वरूप। कितना ही पापी, कितना ही घोर अन्यायी, कितना ही भूत प्रेत पिशाच राक्षस राक्षस मूल में सबसे भगवान के हैं, भगवान का अंश है, और हमें भी अपने भाई पर समझ सबकी शिक्षा करनी, सबकी सहायता करनी, क्योंकि सब हम एक है, या मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई हो, इसके सिवाय पशु हो पक्षी हो जलचर हो तलचर हो नवचर हो कोई हो, सब है परमात्मा का अंश, हम परमात्मा का अंश है, सब हमारा एक है। ये एक ना ये बात अनुधारण हो जाए तो मन का राग द्वेष मिट जाए। अगर इस बात को ठीक तरह से कुछ समझ लें धारण कर लें तो राघवती छूट जाए, है तो हमारे ही घर में आदमी और गड़बड़ी करते लड़े तो बदबिस्त हो रहे थे साथ साथ में, तो नहीं सबके साथ किसी के साथ राग द्वेष नहीं, ईर्षा नहीं द्वेष नहीं बैर नहीं विरोध नहीं, किसी का स्वभाव ज्यादा गड़बड़ी करने का हो तो अपने को बचाओ, बोले लड़ाई नहीं होगी हमें बचाओ भाई। तो इस वास्ते ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है कि परमात्मा को प्राप्त करना हमारा सबका काम है। जैसे बालक अपनी माँ की गोदी में जाता है तो उसको उस कोई फेस चुकानी नहीं पड़ती, कोई योग्यता प्राप्त करनी नहीं पड़ती, कोई परिश्रम करके नहीं पड़ेगी, उसको तैयारी करनी नहीं पड़ती। मांगा माँ का है, माँ माँ मेरी है, हरेक बालक के साथ माँ को माँ मेरी है, ऐसे हरेक बात में सब भगवान मेरे है, सब कह रहे भगवान मेरे है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें वो तुम्हें विद्या हम भगवान के हैं। दृढ़ता से ये पकड़ लो, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, दृढ़ता से। इसमें सदकारी बात नहीं है, अमृत से पुत्रा अवश्य आता है, अमृत के पुत्र है, अमृत परमात्मा है, जो कभी नहीं मरते उसके पुत्र है, सब सब परमात्मा के, सब छोटे बड़े अच्छे बंदे भले बुरे अनुकूल प्रतिकूल सदाचारी दुराचारी व्यभिचारी अनाचारी दुराचारी सदाचारी सब के सब परमात्मा के पुत्र है, परमात्मा के है। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, भूल को नहीं अभिमान न मिटे, हम सेवक रघुपति पति मोरे, मेरे महाराज रघुनाथ जी महाराज है, हम दूसरे है ही नहीं, ये सदैव सदैव कितने आचरण हो कैसे आचरण हो, है तो पर कुछ करता नहीं, कपूत सबूतर पूत तो है ही भगवान के, भगवान के हम भगवान सब भगवान भगवान के हम भगवान के भगवान हमारे, भगवान का संबंध मत छोड़ो और सब ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब सुधार हो जाए अपने आप, भगवान के साथ हमारा संबंध बना रहे बस, नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, पाठ करो, भगवत चरित्र पढ़ो, भक्ताना चरित्र पढ़ो, भक्त भगवान का चरित्र पढ़ो, लीला पढ़ो, हरि से लगा रहे हो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जैसे लगे रहो भाई, लगे रहो सब बन जाएगा, राम जैसे लगे रहो भाई, राम जीरो सुमरण नहीं करता, रामदास में जीव जगत में मुर्दा सा फिरता, भगवान का सुमरण नहीं मुर्दा है, मुर्दा हुआ प्राण निकल गया जिसका, प्राण निकल हुआ है मुर्दा है, जीवन जैसे प्रेत भजन बिना जीवन जैसे प्रेत मर गया, बस जो भगवान को याद नहीं किया तो बस मन जन्म में खैर और कब करोगे, मौका भी है अभी अभी अभी सुंदर मौका है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हम कैसे ही हो कैसे हैं, भगवान के भगवान हमारे हैं, हमारे हमारे प्रभु हमारे हैं, कैसी मौज की बात है, कैसे आनंद की बात है, हम भगवान में गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं बिगड़ी जन्म आने की सुधरे अब ही आज आज सुधर आज भी अब भी, बिगड़ी जन्म आने की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जब भगवान को जब करो भगवान का होकर करे माँ माँ माँ जिस माँ का होकर करता है वो माँ बैठी नहीं रह सकती, उतना पता ही है, वह राम को नाम जप तुलसी तज को समाज कुसंग कुसंग जोड़ो अरे हो राम को नाम जप, खास बात है राम जी का होना, ये खास बात है, हम राम जी के हम भगवान के हैं, कैसे है जैसे है वैसे के वैसे ही, वैसे के वैसे पूरे के पूरे माँ अगर ख्याल न रखे तो कादे में मेरे में कादे में कीचड़ में भरा हुआ माँ की गोदी में रेशमी साड़ी में जा बैठे। अरे कैसे बैठता है तो रेशमी साड़ी है, रेशमी माँ की, रेशमी जो माँ की है, मेरी माँ है, माँ कर बैठे ऐसे हम सब माँ के। माँ कितने शुद्ध है, हम कितने अशुद्ध है, तो माँ तो मेरी है, माता है, ऐसे भगवान दृढ़ता से पक्त से हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, कैसी मौजूदी बात है। हरदम भगवान हमारे, हम भगवान के बात है। सदा परम है, इसमें देखो एक बात बताना पड़ेगा, हमारा संबंध भगवान के साथ है और इच्छा का सरलता था अनिच्छ पद को धारण करो। इच्छा संसार की नहीं, संसार की कोई इच्छा नहीं, आप ब्रह्म भूलना होगा पुनरावृत्ति, आप ब्रह्म भूलना होगा पुनरावृत्ति न और इच्छा नहीं, आप मान लो इच्छा केवल भगवान की, संसार की इच्छा का त्याग अनिच्छा पद, अनिच्छा पद प्राप्त होते ही भगवान की इच्छा है। ये संसार की इच्छा है ना, भोगों की समय दो बात, एक तो भोग भोगने की, एक संग्रह करने की, भोगेश्वरी प्रणता नाम भोग और ऐश्वर्य जो आसक्त है वो समाधो समाधि विधि नहीं होती, ये नहीं है हमारा ध्येय नहीं है, स्वभाव पड़ेगा कई दिनों से प्रभाव, हमारा ध्येय नहीं है, हमारा ध्येय तो भगवान है परमात्मा है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्याग व्यवसाय में बुद्धि स्वाद हो रही चार श्लोक है, व्यवसायत्मक बुद्धि रेखे को बहुत सकारता से बुद्धि में व्यवसाय ना हो विश्वास हम भगवान के हैं, भोग और ऐश्वर्य इनकी इच्छा नहीं, इच्छा का त्याग किया और क्रिया का त्याग किया, क्रिया की संसार की इच्छा भी संसार की, सब संसार हम भगवान के, हम भगवान हमारे दो ही विभाग रखो, एक भगवान का विभाग एक संसार का विभाग, भगवान के विभाग में हम हैं, मेरे साथ भगवान है, भगवान साथ हम हैं और दुनिया सब एक ही अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड और मैं एक तिरके जिंदे जी अपने नहीं अपने जी यही जी मेरे तो गिरधर गोपाल अदम सदाश है, भगवान है भगवान हमारे हमारे पक्का विचार अपना, उसी बातें सुनते हैं, उसे नाम लेते हैं, उसी जप करते हैं, उसी कीर्तन करते हैं, उसी का स्मरण करते हैं, उसी के चरणों के जल के आश्रित बैठे गंगा जी के किनारे, बहुत हुई है उत्तराखंड की भूमि, हमें जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा राजा महाराजा वे भी है, अब चौथ पद आया भाई अब भगवान का भजन करो, राज संपत्ति सब छोड़ कर गए चलो गंगा जी के नारे, शेर जी ने कर दी कृपा महीनों तक गंगा जी का जल पीना, गंगा जी का स्नान करना, गंगा जल में बनी हुई रसोई का भोजन करना, गंगा जी में जनी फूल जावे ऐसे वृक्षों की छाया बैठना, गंगा जल से धोपी हुई में बैठना, गंगा जल में शराब कही हुई गंगा जल पिए वो सब गंगा जल पिए हमारे पवित्र पवित्र है अश्वत्थ स्वरूप क्षण हो शोध सामा से विचार नहीं जल में गंगा जल देख रहे नहीं बताइए बोले थे वहां पर नीचे क्यों गया था आज खूब स्नान गया डूबी लगा हुआ स्नान गंगा जल में भगवान का शरणों तक उस शरणों तक पीना उसी में रहना उसी के दर्शन करना उसी के करना किनारे सत्संग करना भजन ध्यान करना जप करना बाप दादा परदादा साधक सत्साध आठ दस दस पीढ़ी गंगा जी कोई गए कोई गई नहीं गए गए तो एक दिन दो दिन तीन दिन अधिक से अधिक अभी हल्ला होंगे मैं दो दो तीन दिन वही ना सत्संग करते गंगा जी किनारे गंगा जल पीते हैं भगवान की कृपा होगी भगवान की आशाल होगी बदल सुनो क्षरक्षर पुरुष है उत्तम पुरुष तो अन्य ज्ञान योग कर्म योग लोक लोक निष्ठा लोक इसमें निंदा निष्ठा भक्ति है भगवान की निष्ठा वो तो अन्य है पुरुषोत्तम हरे यथे का पुरुषोत्तम सदा महेश्वर स्त्यम देवना पर हरे यथे का पुरुषोत्तम सदा पुरुषोत्तम एक भगवान ही है हरे यथे का यथा एक का पुरुषोत्तम स्मृता महेश्वर स्त्यम्ब देवना पर त्यम्ब तीन नेत्र वाले भगवान है शंकर पुरुषोत्तम पुरुष है हरे यथे का पुरुषोत्तम उसके साथ गए उसके अंश उसे बेटा बेटी है खास भगवान के हमारे भगवान है कैसी मौज की बात है कितने आनंद की बात है इस बात से इच्छा कोई नहीं एक और बात है ये क्रिया है सब पदार्थों में है संसार में क्रिया के वरदान था भगवान में अक्रिय के वरदान था सब दुख सुख स्वस्थ सब लोग सास प्रकार सुना तुल्य प्रिया प्रिय तुल्य निंदा तो संस्कृति मान अपमान तुल्य तुल्य विचार कर रहे हो सर्व सर्वरम परित्यागी जहाँ है वहाँ है सर्व व्यापक परमात्मा है वो क्रिया साधने अक्रिय साध्य है क्रिया वो उद्देश्य की जाए उद्देश्य परमात्मा है वह परमात्मा है विश्वास दे परमात्मा हमारे एक अनिच्छा पर एक अप्रिय अक्रिय अप्रयत्न अयत्न हमने एक पढ़ा बड़ी विचित्र बात संसार भर से अपना मूल्य अधिक करना चाहिए सभी को क्योंकि आपको सब संसार मिल करके संपूर्ण ब्रह्मांड मिल करके आपको तत्व ज्ञान नहीं दे सकता आपको निर्विकार नहीं बना सकता और आप त्रिलोक को निर्गुण बना सकते हैं मनुष्य में ताकत है त्रिलोक की कोई बात पूछ है तो उनको त्रिलोक की होगी अमृत बना सकते हैं अमृत अमर बना सकते हैं कर्मयोग भी बना सकते हैं ज्ञान योग बना सकते हैं भक्ति योग बना सकते हैं और संसार सब मिल गया आपको न कर्मयोग बना सकता ना ज्ञान योग बना सकता ना भक्ति योग बना सकता संसार से अपना मूल्य अधिक है संसारी गुलाबी नहीं करनी चाहिए संसार के संसार ये पदार्थ रुपये पैसों की ये गुलाबी नहीं है हम मालिक है हम गुलाब नहीं है संसार के गुलाब है हम भगवान के भगवान हमारे प्रभु के हमारे प्रभु है इस वास्ते अपना मूल्य बढ़ाना चाहिए अनंत ब्रह्मांडों से अधिक कि अनंत ब्रह्मांड से मृत्यु प्रकृति का कार्य है और हम साक्षात भगवान के प्यारे पुत्र हैं और ऐसा संसार से कम मूल्य बढ़ा नहीं, संसार में मूल्य बढ़ाओ। ये मूल्य बढ़ाते ही आप अनच हो जाएंगे, इशारे हो जाएंगे। है क्या है नाश होने बताया कि अविनाशी होते हुए नाश बताया तो इससे अविनाशी के पुत्र अविनाशी। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। ऐसे हम तुझ बताते गुलाम बनेगा। इस राज जीव अविनाशी अविनाशी अविनाशी अविनाशी विनाश नहीं होता। चेतन अमल रसाय सुमराशि मरे मल आगंत हुए हमारे नहीं है, हमारे हमारी जाति गई नहीं। मल अमल अमल मल रही शुद्ध सुख राशि है सुख सुख। संसार का जितना संबंध कर गया उतना दुख हो गया। ये दुख सब संसार के संबंध का है, संबंध छोड़ा तो दुख है ही नहीं। सहज सुख राशि सहज सुख राशि सबके सब संसार संबंध रहेगी। हमारा संबंध भगवान से है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। दुख दुख वाले हमारा तुम पुनर्जन्म पुनर्जन्म है दुख वाले, संसार दुख वाले है, पुस्तकालय वस्त्रालय भोजनालय लिखो रहता है। ऐसे संसार का बोर्ड है दुख वाले है, ढूंढ दे सुख। अरे दुख वाले में सुख कैसे मिलेगा? दुख वाले बोर्ड तो देखो पास तो है क्या लिखा है वहां पे पौधा दुख वाले मशाल बनते महात्मा ना परमांगता भूल यही होती है। दुख वाले में सुख ढूंढे दुख वाले में सुख ढूंढे इनमें सुख हो जाएगा वह सुख जाएगा। राम जी ने लिखा दुख वाले लिखा है दुख वाले इसमें सुख नहीं। जब संसार से आपका मूल्य अधिक है इसको आप ले लोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जड़ता मिट जाएगी, जड़ता से ऊंचे उठ जाएंगे, खटपट मिट जाएगी, मूल्य मिल जाएगी। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। संसार किसी के साथ रहा नहीं, किसी के साथ कभी रहता ही नहीं वो संसार, और सब साथ छोड़ता ही नहीं वो भगवान। भगवान कभी संग छोड़ते ही नहीं वो भगवान, और साथ मिलता है जुलता है मिलता है अलग अलग, वो हमारा नहीं है वो संसार, वो सब संसार है, वो हमारे साथ नहीं रहता, हमारे साथ भगवान रहते। सर्वैश्यता निवेशता ईश्वर सर्वभूता हृदय से तिष्ट थी अम आत्मा बुढ़ा कैसे सर्वभूता श्रेष्ठता अम आदि से मध्यम से अंत होता न अंत से आदि में मध्य में अंत में सुख में है। और ये संसार रहेगा नहीं, संसार किसी को कभी मिला ही नहीं और भगवान कभी किसी से दूर हुए ही नहीं। बात ये लोग कहते संसार मिल गया एक क्षण में ठहरते ही आपको कैसे मिल गया? एक क्षण में टिकता नहीं ठहरता नहीं क्षण अंगूर है वो कैसे मिल गया? बहम भर गया बहम बहम भर गया संसार का। संसार कभी किसी को नहीं मिला, अरे भगवान किसी के मिले में रहे नहीं, सबके भीतर भगवान सर्वजता ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से हृदय से ब्राह्मण सर्वभूता माया सबके संचालक हुए परमात्मा पालक है संचालक है हमारे प्रभु है। मस्त मस्त मेरे मस्त में वहां सदा दिवाली संत के आठ उपहार हमें सदा भगवान के मस्ती, भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान है, एक भाई एक बहन एक प्राणी भगवान को अपना कह सकते हैं, अपना है हमारा भगवान, हम भगवान के खास बेटा खास, पीढ़ियां नहीं पड़ती, मुंबई वर्ष मुंबई वर्ष साक्षात नारायण नारायण नारायण नारायण।